Mam nadzieję, że nikt nie oderwał tego na poważnie. O Jezus, jeszcze by nas się starali wyeliminować. Powiedzieliby, że się spotkałem z Kulczykiem najpierw. A potem by powiedzieli, że mój sąsiad Tałganów. A ja wam mówię, że mieszkam na Bałutach, gdzie życie jest bardzo, bardzo wolne. Właściwie bardzo, bardzo wolne. A wiecie dlaczego? Politycy, jeśli tego słuchacie, wiecie dlaczego? Bo mamy bezrobocie. Dokładnie. Tak, tak to się zjawisko nazywa. Sympatyczne na B, jak miś. Dokładnie.